I także na początek trzeciej, ostatniej godziny naszego spotkania dzisiaj zespół Świetliki, Brazylianda, z najnowszego albumu Sromota. Iwanka Kunewa i Mariusz Owczarek z Państwem do południa, bo w Trójce jeszcze do południa Markomania, wydanie dziś zwane Mariomanią i niech tak będzie. Obiecałem trochę muzyki koncertowej, więc słowa dotrzymuję. We're fighting for you. stop the world. We're never gonna be the same. Believe this, what we're fighting for. So John Mayer z podwójnego koncertowego albumu Where the Light Is, Live in Los Angeles. Wersja koncertowa utworu Believe brzmi właśnie tak. 19 minut po 11 mamy wszyscy, jak tu siedzimy i nadajemy dla państwa i wszyscy jak siedzimy i słuchamy, mamy pozdrowienia od słuchacza z Hobart. Niech państwo zgadną od kogo. Obiecałem, że będzie koncertowo? Obiecałem. No to przenosimy się na kolejny koncert. Ten był wyjątkowy. We'll be right back. Thank you very much. How you doing, all right? How you doing? Fantastic. We're so glad to be part of this event tonight. It's really wonderful to be part of this. It's also wonderful to see this has got to be the largest collection of old English musicians ever assembled in Madison Square Garden. My mom and evening. Goodbye. Mick Jagger właściwie prawie wszystko wyjaśnił. Tak, to był wyjątkowy wieczór w Madison Square Garden 12 grudnia 2012 roku. Spotkanie muzyków i dochód z tego koncertu przeznaczony na rzecz ofiar huraganu Sandy. Na szczęście potem ta muzyka trafiła także na dwie płyty kompaktowe. Są tutaj obok Stonesów także Eric Clapton, Bon Jovi, Roger Waters, Billy Joel, tylko między innymi. O, i Paul McCartney też. No i Bruce Springsteen and the E Street Band. Można by tak jeszcze długo wymieniać. Taka nasza trzecia koncertowa dziś godzina w Markomanii. Pozdrowienia mamy nie tylko z Hobart, ale także ze Szklarskiej Poręby, bo tam jak zwykle dzieje się sporo, a w te dni właśnie również ogólnopolska turystyczna giełda piosenki studenckiej, już 47. Potrwa jeszcze chwilę, nawet chyba do jutra jeszcze potrwa, z tego co widzę na stronie. Tak, jutro jest koncert laureatów w południe, a dzisiaj zapraszamy do miejsca, które wdzięcznie bardzo się nazywa Baza pod Ponurą Małpą. Tak się nazywa to miejsce. No i także oczywiście zawodnicy 6. Maratonu Karkonoskiego są na trasie. Powinni dotrzeć do mety około południa pierwsi zawodnicy. Dziękujemy za pozdrowienia i również wysyłamy drogą zwrotną pozdrowienia do Szklarskiej Poręby. Życzymy udanej pogody w górach, takiej jaka teraz już w Warszawie. I zmieniamy tylko lokal koncertowy. Stand up straight at the foot of your love. Lift my shirt up. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. I was carried to Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. Lay my head on the hood of your car, right? Take it too far. Lay my head on the hood of your car, right? Take it too far. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors are falling out from everybody I know. I'm on a blunt bus. Yes, I am. I'm on a blunt. I'm on a blunt bus. God, I am. I'm on a blunt bus. I was carried to Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors are falling out from everybody I know. I'm on a blunt bus. Yes, I am. I'm on a blunt bus. I'm on a blunt bus. God, I am. I'm on a blunt bus.

cry. This lightning storm, this tidal wave, this avalanche, I'm not afraid. Come on, come on, no one can see you cry. That sugar cane, it tasted good. That's who you are, that's what you could. Zawsze, kiedy słucham koncertowych nagrania R.E.M., wracam myślą do wieczoru na Torwarze z 10 lipca 2003 roku. To niemożliwe, że to było już przecież tak dawno, a jednak. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów AGD i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów Electrolux, zmywarkę i odkurzacz zapłać jedynie 1518 zł i zaoszczędź 79 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak to się poukładało, że jest już za kwadrans południe. Ja już będę tu ogarniał płyty, ale proszę nie wyłączać radia. Pod żadnym pozorem proszę nie wyłączać radia. Dzisiaj trójka nie tylko z Warszawy, ale już po południu Radiowy Dom Kultury z OFF Festiwalu. No a potem po 15 wrócimy na OFF Festiwal. O 18 przeniesiemy się z kolei na godzinę do Warszawy na męskie granie. Potem po 19 wrócimy znowu na OFF Festiwal, na listę osobistą Piotra Meca do 22. A po 22 zapraszam na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z dzisiejszego koncertu cyklu Męskie Granie, bo to dziś Męskie Granie przyjechało do Warszawy. Mam nadzieję spotkać się z Państwem już za 10 godzin, dobrze mówię? Tak, za 10 godzin. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek, dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas od 9. No i jak to się słowo się rzekło, koncertowa godzina w programie trzecim Polskiego Radia zakończy się właśnie tym nagraniem. You don't see too many faces coming in out of rain to hear the jazz go down. Competition too many other places. Yeah, but the horns they're blowing that sound they're blowing way on down south, way on down south. London town. Check it out, Guitar Joe. Now he knows all them fancy girls. Won't just read, I'm gonna make that guitar cry and make it sing. Send an old guitar and just all he can afford. So one of them colored lights gonna play there. Right. And now he doesn't mind if he doesn't make that fancy scene. But daytime job he's doing quite alright, thank you very much. Do the honky tonk just like anything. Sailing in a foreign. Yeah. With a Sultan's own sweet. Send a crowd of boys, they're just fooling around in the corner. Drunk with dress their baggies in their best King's Road. We'll be right back.

wątłe. I przypomniał te, które miały miejsce 10 lat temu. Podkreślał, że wtedy do Warszawy przyjechało liczne grono zagranicznych gości. W tym roku to nawet nie był cień tamtych. Przypomnę, że wtedy był w Polsce Schröder, ówczesny kanclerz Niemiec i przepraszał. Był wicepremier Anglii, był sekretarz stanu ze Stanów Zjednoczonych. Krótko mówiąc, to były uroczystości naprawdę poważne. Wczorajsze obchody rocznicy wybuchu powstania to syreny alarmowe w godzinę W, minuta zadumy, kwiaty na grobach bohaterów, msze oraz uroczystości w kilku miejscach Warszawy. Wieczorem na plac Piłsudskiego przyszło blisko 20 tysięcy osób, aby zaśpiewać powstańcze piosenki. Na pogodowej mapie Polski znów ostrzeżenie przed burzami. Kolejny pracowity dzień czeka strażaków, którzy od 2 dni walczą ze skutkami gwałtownych nawałnic i tylko w ciągu ostatniej doby interweniowali aż 833 razy. Najwięcej działań, bo aż prawie 260 odnotowano na terenie województwa śląskiego. Poza tym najczęściej strażacy wyjeżdżali w województwie małopolskim, opolskim i świętokrzyskim. Paweł Frontczak ze Straży Pożarnej dodaje, że intensywne opady podtapiały piwnice, zalewały ulice, silny wiatr łamał drzewa. Działania strażaków polegały głównie na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic budynków i ulic, udrażnianiu przepustów, zabezpieczaniu workami z piaskiem przed zalaniem różnego rodzaju obiektów, a także usuwaniem wielu powalonych przez wiatr drzew. Dzisiaj groźne burze mogą wystąpić głównie na północy i na zachodzie kraju. Przed godziną informowaliśmy o wyjazdach nad morze i o ogromnych korkach na drogach. Teraz przenosimy się na południe kraju. W Tatrach tłumy turystów i tam także tworzą się korki. Tym razem jednak nie jest mowa o korkach drogowych, a o kolejkach na wysokogórskich szlakach. Dyżurny ratownik TOPR Jacek Broński apeluje do turystów o cierpliwość i rozwagę. W tych miejscach trzeba zachować szczególną ostrożność, zaczekać na swoją kolejkę, nie mijać łańcuchów, bo to stwarza niepokojące sytuacje dla uczestników ruchu. Trzeba pamiętać, że ten odcinek od Zawratu do Koziego Wierchu jest jednokierunkowy, żeby tego przestrzegać, żeby właśnie nie dochodziło do dziwnych kolizji, a jest to teren dosyć przepaścisty, więc trzeba się do tego stosować. Warunki turystyczne w całych Tatrach jak na razie są dobre, ale po południu możliwe są burze. W serwisie Trójki teraz rekiny przy hiszpańskich plażach. Czerwone flagi zakazujące kąpieli wywieszono w kurortach nieopodal południowej Katalonii. Żarłacze błękitne zostały zauważone przez ratowników. O szczegółach Ewa Wysocka. O obecności dwóch rekinów pierwsi zaalarmowali ratownicy z nadmorskiego kurortu Torre d'Embarra. Potem cztery żarłacze błękitne widziano w pobliżu plaż położonego opodal Altafuja. W obu miasteczkach zakazano wchodzenia do morza i rozpoczęto patrolowanie przybrzeżnych wód. Żyjące w Morzu Śródziemnym żarłacze mają średnio 2,5 metra długości i ważą 80 kg. Zdaniem biologów nie są groźne i w stronę plaż zwykle ściągają je morskie prądy, a nie chęć atakowania kąpiących. W Morzu Śródziemnym żyje 45 gatunków rekinów. W ciągu 100 lat w Hiszpanii zwierzęta te 40 razy atakowały ludzi. Żaden z ataków nie był śmiertelny. Ostatnim poszkodowanym był Nurek, któremu 20 lat temu w pobliżu Walencji rekin skaleczył rękę. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Trójce kolejny serwis o 13:00. Zapraszamy. Upalna sobota, dziś wszędzie gorąco, nawet do 33 stopni, tylko nad morzem nieco poniżej 30 stopni, 27 padać i grzmieć może prawie wszędzie oprócz wschodu kraju i lokalnie możliwe są także opady gradu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów AGD i oszczędzaj. Na przykład za zestaw trzech produktów. Ekspres marki